کسم، نباشی نفسم میگیره به همین دوتا چشا قسم. تو مال منی و بس، عشق ما دو طرف است. بگو به همه تو رو دوست دارم، به همه بگو میمیره برام، بگو خودشو میخوام، بگو به همه تو رو دوست دارم. چی بگم هرچی بگم پیش تو با عشقت کمه، تو برای من یکی فرق داری خیلی با همه. چی بگم چشمان خودش دست منو رو میکنه، زیر و رو میشه دلم تا عطر تو بو میکنه. چی بگم هرچی بگم پیش تو با عشقت کمه، تو برای من یکی فرق داری خیلی با همه. چی بگم چشمان خودش دست منو رو میکنه، زیر و رو میشه دلم تا عطر تو بو میکنه. چی بگم هرچی بگم پیش تو با عشقت کمه،